Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Sidste børsdag i ugen, vi tager fat, hvor vi slap, vi ser på dagens aktuelle marked og byder op til aktiedebat sammen med jer, der lytter med. For som altid her om fredagen, ja, så svarer vi jo altså på spørgsmål. Hvis du har nogle af dem, så send en sms til 42 42 03 21. Start din besked med Mio, derefter dit spørgsmål. Og hvis du vil være med i konkurrencen om en millionærklub-kop, ja, så skal du også huske at skrive dit navn på. Så smider jeg nemlig videre til dagens panel, Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lars Persson, der er teknisk analytiker og fast forvalter her i klubben, og Philip Gunst, der tidligere legede med og var forvalter. Du var juniorforvalter på et tidspunkt, Philip, i vores klub. Med tryk på junior. Ej, nu, ja, synes, jeg, nu synes jeg bare... Ud på røv, ja, ja, sådan er det. Nu giver du en karrieregas i konsulentbranchen hos Implement Consulting. Men Philip, har du stadig tid til at investere sådan af? Ja, lidt. Man skulle ikke tro det med de arbejdstimer, der er i konsulentbranchen. Men kærligheden er stadig stor for aktiemarkedet, så jeg nyder stadig at følge med og investere også stadig. Hvordan er det gået der her i 2022? Ikke prangende, må jeg sige. Jeg har jo været og er til dem, der har hørt Millionærklubben før, hvor jeg har været med, har jeg jo altid været, eller i hvert fald de sidste år siden 2018, har jeg været i guld og man kan sige precious metals, altså med råvarer og metaller. Og det har ikke været en prangende dans i 2022, til trods for, at man egentlig skulle tro med recessionsfrygt og krig i Ukraine, at det var et sted, som mange gerne vil hen, når der begynder at være buller og brag derude. Men når så dollaren den gerne vil stige 15-20%, så er det svært, når de fleste råvarer er opgjort i dollar. Så det har været et lidt svært år. Men er det langsigtede investeringer, Philip? Holder du fast i det, du har? Jeg har lavet sådan en løbende bevægelse hen over året, hvor jeg egentlig har, i takt med, at der både har været lidt skulp op og ned, har jeg egentlig snævret porteføljen lidt ind, så den er fokuseret lidt mere omkring færre selskaber, hvor at normalt, når man investerer på den måde ind i råvaremetaller, så håber man lidt på, at man kan være bredere, så man bare rammer en enkelt, der går sådan helt amok, ligesom man måske, hvis man husker tilbage til 2010-2011, hvor guld og sølv var rigtig et boomende marked, så var det sgu da ikke meget til, før man fik nogle af de her helt små, man kalder det vist oliemyg, når det er olie, men jeg ved ikke, hvad man kalder det, når det er metaller, men så nej, jeg har faktisk snævet en lille smule ind og ligger primært i selskaber, som har en god base af reserver, som er et muligt opkøbsprospekt. Så det er egentlig lidt hypotesen lige nu. Vil du afsløre nogle af dem for os? Ja, det kan jeg godt. Skal vi tage dem sådan bare slavisk igennem? Eller? Jamen, du kan lige sådan fremhæve et par stykker af dem, som du synes ser mest interessant ud. Jamen, jeg har to kobberselskaber. Kobber, som investeringstesen, der er jo omkring specielt grøn energi og både sol og vind. Elbiler skal man bruge en del kobber til. Der har jeg to, der er noteret i Canada, der hedder Regulus Resources med tickerkoden REG, og så har jeg dem, der hedder Candente Copper, som har tickerkoden DNT. To selskaber, som begge to er i Sydamerika. Der kan man så spørge sig selv politisk, hvordan har man det med at investere i Sydamerika, men mining er en kæmpe industri i Sydamerika, så man skal egentlig ikke være så bekymret for det. Det handler egentlig bare om at have en rigtig god relation med de lokale communities derude. Men det er to selskaber, som har noget af de største uudvundede depoter af kobber. Mm. Og værdiansættelsesmæssigt ligger de meget langt nede af forskellige årsager, men blandt andet det politiske, som over tid, blandt andet i Peru, ikke har været så proaktivt for mining, men begge selskaber, som har en klækkelig upside, hvis man kigger på, hvad selskaber ellers bliver solgt for, når de har så store depoter. Det er ikke nogen anbefaling her fra din side af, Philip Gunst, for det kommer vi jo ikke med på den måde, men det er altså bare det, som du investerer i lige nu, og som du stadigvæk altså synes, der er potentiale i. Ja, vi kan sikkert komme omkring måske flere af dine investeringer, yes, i løbet af timen, men lad os også lige få styr på markedet. Lars Persson, en af dem, der har det godt her til morgen, det er Bavarian Nordic, efter nyheden om, at de jo altså skal levere COVID-vacciner til EU. Mm. Jamen altså, det er jo deres faste forretning, der bare ruller videre. Den her kopper, det har de jo haft i rigtig mange år, og det er jo noget, der skal fornyes på lærerne. Det har også en udløbsdato, ligesom så mange andre produkter, så det skal løbende fornyes, ikke? Og lige i øjeblikket, der hører vi om den her RS-virus, der herover lidt i danske småbørn, så det må være spændende at se, hvad Nordic kan komme op med her. Der er de også på trapper med noget nyt, ikke? Og så var der jo den her abekopper, som jo så også lige pludselig måske skal stå i flere køleskabe rundt om i verden. De har jo i hvert fald en kæmpe orderstok, som de skal have kørt igennem det næste stykke tid, og må ikke, at det er noget, som også har en udløbsdato. Så på den måde kan man sige, at de er ved at få opbygget sig sådan en rigtig god produktportefølje af ting, der skal hele tiden fornyes, og der kommer nok løbende desværre nye ting til, som vi ikke rigtig har opdaget endnu. Vi bliver jo rigtig mange flere og flere mennesker, og hvad er det, der smitter? Jamen, det er os til hinanden. Så lidt langt færdig, sådan ikke så tæt på. Nej, det er det. Så jeg tror, at de har en rigtig spændende fremtid for sig. Så fair nok, at de stiger lidt i dag. Den har jo været sådan en, der har været kraftig udsving i den, lige i forbindelse med abekopper. Der fløj aktien jo op, og folk skulle ind af den her lille indgangsdør, og så røg historien lidt ned, og det blev ikke så voldsomt efter noget tid, og vi fik styr på det. Men altså, det er jo lidt det der med aktierne, og når de store historier kommer, så vælter vi ind i den samme aktie, og så går der noget tid, så falder de måske tilbage eller bremser op, og så står der nogen og spørger sig selv, hvorfor købte jeg den egentlig? Så husk nu ikke bare at købe tingene på nyhederne, men prøve at se noget langsigtet i tingene. Men på indeksniveau, Lars Persson, der kan vi ikke helt holde kadencen. Vi er altså i rødt på det danske indeks i hvert fald. Det er godt nok et lille bitte rødt tal, men ikke desto mindre. Vi nåede lige at se de grønne tal, men altså nu røg vi lige ned i det røde segment. Herr Persson, hvordan ser det ellers ud rundt omkring i de andre lande omkring os? Der går det heldigvis bedre, altså både hele det nordiske marked ser stærkt ud, og amerikanske futures ligger også en lille smule lige omkring nullet, så jamen, det ser faktisk forbavsende okay ud, sådan en fredag. Det har jo faktisk været lidt sådan lidt, jeg vil kalde det lidt omvendtsliv her det sidste stykke tid, hvor mandag og fredag har været gode dage, og så midtugen har været sådan lidt synkegrus, altså hvor vi er sunket ned, eller nogen har taget gevinsterne, eller markedet faldet lidt tilbage, fordi man har gået og ventet på et nøgletal, og jamen sidste uge var det jo helt euforisk, da vi så, at antallet af nytilmeldte ledige steg en lille smule, og inflationstallet blev en lille smule lavere, men altså, det er jo, der er jo lang vej igen, og det er jo også det, vi kan se den her uge. Der har været sådan en rigtig grå ærtesuppe for de fleste af dagene, hvor indeksene ikke rigtig har kunne finde ud af, hvad de ville, og jamen, aktierne har haft forholdsvis store udsving, så det er nok det, vi skal se det næste stykke tid, at der er sådan en vis usikkerhed. Og kommer der så nogle gode nøgletal, jamen så kan det være, at vi får sådan de her for meget eufori, og får vi nogle dårlige nøgletal, så får vi noget negativ eufori, så vi må se, hvor det bærer henad. Og lige for tiden, der er det altså høne, der ser ud til at flyve ind over Wall Street og brede deres klamme vinger ud over aktiemarkedet. Der er altså en masse taler fra de amerikanske centralbankchefer. James Bullard var ude og sige, at vi skal da op i 5,25 for at vi når målet om at stikke inflationen sådan helt præcis. Han er fra den amerikanske centralbank Fed i St. Louis. Det er jo altså også nogle af de her taler, Lars Persson, som vi måske holder endnu mere øje med, eller lytter endnu mere til i markedet. Først kommer den ene vej, så kommer den anden vej. Måske skulle vi lade være med at lytte så meget til, hvad de siger derovre. Ja, altså, de prøver egentlig bare at være i skåsøjne behjælpelige med at sige, at bare fordi vi tror, at måske, at der er styr på det nu, så vil de godt lige skubbe snebolden lidt videre, ikke? Så jeg synes egentlig ikke, at der har været sådan meget store forandringer i forhold til, hvad de har sagt tidligere, så jeg synes jo egentlig stadigvæk, de er sådan nogenlunde on track med det, de har sagt tidligere. Det var mere, hvis de lige pludselig siger, nu kom der ikke flere, eller nu skal vi have meget, meget lave renteforhold, så de er jo stadigvæk på den der, vi skal altså lige have skubbet snebolden en lille smule mere over i rentekurven, og det er vel egentlig også meget rart for det almindelige investeringsmarked, så har du noget alternativer til aktier, og ikke bare det her, hvor vi har 0 kroner i renter, og vi laver alle mulige dumme ting måske med vores investeringer og pumper det ind i noget, og så har vi alternative obligationer, hvor vi også kan lægge lidt penge og få noget afkast, ikke? Så sådan det. Ellers var der regnskab fra Cisco, de opjusterer forventningerne til omsætning og indtjeningen, det vil sige, at virksomhederne derude, de investerer altså stadigvæk i teknologi på trods af, at der er krise. Aktien den steg 3,7% i går aftes. Alibaba kom også ud med et regnskab. Det var også lidt bedre indtjening end ventet, en smule i hvert fald. Til gengæld omsætningen altså lidt lavere. Det er selvfølgelig coronalukninger, der driller dem derude i Kina. Lars Persson, der er ikke rigtig nogen regnskaber i dag, vi skal holde øje med, eller hvad? Nej, ikke nogen af nævneværdige grad i hvert fald, som har fået mine... hvad kan man sige, observation vand. Så nej, det er også derfor, at regnskabssæsonen klinger jo efterhånden af. Jeg tror, vi har Rockwool i næste uge og et par andre danske selskaber, som man kan holde lidt øje med, men ellers så klinger den stort set af, ikke? Og de allerstørste selskaber har jo også været i USA. Nu har vi haft den her uge alle, hvad kan man sige, fødevareselskaberne, alle detailhandelsselskaberne, som jo har så skudt i hver sin ende, og der kan man jo se, hvem der er dygtig til at styre deres lager, og måske har været knap så dygtig til at styre deres lager. Target havde måske lidt haft problemer med at få styr på deres lager, hvorimod Walmart og Macy var hurtigere ude og få styr på lagerne, men det er jo... Vi har nok stået med den der, som indkøbschef med bagtanken fra sidste år, om at vi nærmest næsten ikke havde noget på varelageret, ikke? Og vi stod nærmest og var nervøs for julehandlen, fordi så havde vi slet ikke noget til januarsalget. Så nej, jeg tror, at vi går måske mere normale tider i møde på den der front der, så ja. Det er det. Der lander et enkelt regnskab fra Foot Locker i dag. Det kan man jo kigge på, hvis man er interesseret i lige præcis den der detailbranche. Hvis der er andet, man er interesseret i, man gerne vil have panelets holdning til, så skriver man bare her til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Og der er allerede et par overlægninger fra i går, Lars Persson, som vi lige skal omkring. Det var Helle fra Randers, som spurgte om Orphazyme, og du vil gerne lige hjem og kigge lidt på den. Men hun godt tænke sig at vide, om det er nu, hun skal tage tabet. Hun har jo bare den aktie, og det er jo altså svært at være der, Lars Persson. Ja, hvad siger du? De har jo solgt hele deres forretning til Kim Pharma, eller Kim Pharma i Danmark AS. Det er jo et eller andet datterselskab af noget større. Jeg kender det ikke lige, eller kan ikke huske det i hvert fald, at jeg har set det på børsen, men jeg går også kun rundt her i det nordiske marked og støvsuger. Så Orphazyme er jo et selskab, der flyder rundt med en pengekasse, og hvad var det, jeg egentlig blev enig med mig selv om? Var det... den har vi der, pengekassen, den siger 50 millioner, og andre assets er så 38 eller 39 faktisk, vi runder op. Så en totalbalance på 93 millioner, og måske et akkumuleret underskud, som man ja, måske kan bruge til et eller andet sjovt ud i fremtiden. Husker vi så, hvordan det gik med Neurosearch, som endte jo, det var jo et farmaselskab for mange år siden, og så lå det stille i en, ja, en 3-4 år nærmest, måske kun 3, men, og så blev det til NTG Transport, Nordic Transport Group, som jo så i dag er jo noget helt andet. Så hvis man vil, så kan man jo lade selskabet stå nogle år, og jeg kan ikke huske, om der er en eller anden kickback eller en eller anden royalty, det har jeg ikke noget at få tjekket op, men får de måske noget royalty, så er det jo meget sjovt, men ellers så er der jo et akkumuleret underskud, og spørgsmålet er selvfølgelig, om der kommer en eller anden ind af bagdøren og tænker, i stedet for at skulle lave det her mega prospekt, så kan jeg måske lave et lille prospekt, og så putte nogle andre forretningsdele ind i Orphazyme. Så jamen, købte hun selskabet, fordi at det var et farmaselskab, og det var spændende, og gider hun ikke at sidde og vente på det, at der kommer nye ting i det, jamen så skal hun jo sælge og sige farvel og tak, tag de penge, hun har. Drømmer hun om, at det bliver noget helt andet og spændende, jamen så skal hun måske blive, ligesom måske nogle Neurosearch-aktionærer blev, og så har de fået en transportvirksomhed i stedet for en farmavirksomhed. Så det er jo muligheden. Vi har også en anden virksomhed, der hedder NTR Holding, mener jeg, ude på børsen, der er lidt det samme. Og der er sådan også en anden eller to selskaber, der ligger og er sådan åbne for nye spændende projekter. Så det skal man jo bare vide, når man er aktionær, at det kan jo blive alt, og selskabet kan jo ende med at lukke og slukke. Så ja, det er jo op til... Var det vores Helle, hun hed? Ja. Det var op til Helle. Ja, det må hun selv sådan, lige... Jamen, det skal man. Ja. Ja, altså, det er lidt en gambling, kan jeg godt høre, at du siger, at hvis man skal satse på, det bliver til noget helt andet. Nå, ja. Men Helle, ja, der var lidt der med om Orphazyme. Kender du den, Philip, eller har du sådan en blik for den? Jeg har egentlig fulgt den sådan løbende, fordi det er jo en sådan lidt en skør historie. Den har jo, må man sige, når man kigger på grafudviklingen, så er den jo... Det var sådan en darling, og den har haft nogle spring undervejs. Den har været sågar tilbage i 20, var den helt op i 130 og ligger ned i kurs 1 kroner og 25 øre nu. Så det er jo sådan en, hvor at mange troede på, at det måske var det næste store biotech-håb, eller Genmap, eller hvad vi ellers har af dygtige selskaber herhjemme, som er blevet til de helt store kærlighedshistorier. Og vi er jo også historisk gode til at lave farmaselskaber, men nej, det har ikke... Det har ikke været sjovt, men grunden til, at jeg egentlig har fulgt den, er jo, at den har været dobbeltnoteret. Den har været noteret i USA også, og jeg tror, at de gange, den er blevet fortalt og nævnt herinde, blandt andet af lytter, der er kommet med spørgsmål, har jo været, når der har været nogle sådan skulp i USA, ikke rigtig på den danske børs, men så er der kommet et eller andet skulp, den er steget 50-100% i USA, og så har vi skulle tale lidt om, jamen, skal den danske aktie følge med, når den amerikansk noterede er steget så meget, men det vidner også bare om, at der er lidt flere investorer, private investorer, som ligger og leger i nogle af de der helt små selskaber, og så er der en eller anden på Twitter, der skriver med en halv million følgere, som synes, det er en god idé at skulle købe over for sig med en eller anden god rund, og så stepper alle ind, lidt ligesom du nævnte, Lars, med at døren i Bavarian, den var meget snæver og lille, da abekopper blev en ting. Ja. Så nej, det... Okay, vi lader den ligge der. Mogens, han var også et af de hængepartier, vi havde fra i går. Lars Persson, Mogens, som skrev om den norske batterivirksomhed Freyr, F-R-E-Y-R Battery, ja. Og tickerkoden er altså F-R-E-Y, Freyr. Ja, altså de har jo en masse gode partnere, blandt andet vores egen Mærsk og sådan nogle ting og sager, men det store salg er jo ikke rigtig kommet igennem endnu, og det er jo hele den her historie om, at nu var det jo, det var en breaking news i går, om at vi havde produceret vindmøllestrøm til jeg ved ikke hvor mange boliger i et helt år. Problemet var bare, at vi kan jo ikke opbevare det her til dårligere tider, så og det er jo det hele casen er, at vi producerer masser af strøm om natten og alt muligt, hvor at strømprisen er så tæt på nul nogle gange. Og så når vi tænder for kontakterne alle sammen der klokken 6 om morgenen, så bliver prisen virkelig dyr, fordi at vi alle sammen gør tingene samtidig, og så er der ikke noget. Så altså, det er et spændende projekt, men det er igen sådan en lidt ligesom et biotech-selskab, vi snakkede. Jeg tror også, vi talte lidt om det i går. Med de her nye teknologier, vi ser rigtig mange komme med, ligesom med nel og med carbon capture og alt det her. Men det spørgsmål er, hvem bliver vinderen? Og det er simpelthen for tidligt til at sige noget om endnu. Så mit råd var der, jamen er man i batteriteknologi, og man gerne vil der, så kunne det være noget Salt X, som er på noteret i Sverige. Det kunne være denne her, og det kunne være en tredje. Hvem der vinder, hvem der bliver sejrherren og trækker sig ud af det her, som den, der kan løfte armene op overhovedet, det ved vi simpelthen ikke. Det er så tidligt et stadie i øjeblikket, så man skal... Ja, måske sprede sine investeringer en lille smule mere, end hvad man normalt gør. Og så den, som løber afsted, ligesom jeg gjorde med mine biotech-aktier for mange år siden, hvor jeg havde Topotarget, Pharmexa og Genmap. Og de to af dem døde, altså Topotarget og Pharmexa, de døde. Og Genmap, jamen den lever og i bedste velgående, og den måtte jeg så putte yderligere penge i, sådan, fordi at det løber opad. Så det er det, man må gøre med de her forretninger, tænker jeg. Og det er også en af de eksempler, Lars Persson, som vi nogle gange taler om, at man skal jo måske huske at bruge sin egen faglighed, hvad man nu engang arbejder med. Det kan være, at man har en eller anden form for fordel, kan se, hvem der har de rigtige teknologier. Det ved jeg ikke, om man lige har en i Frej, så at se, om det er dem, der bliver vinderen. Men altså, så har man sikkert en faglighed et eller andet sted. Ja. Der kan man jo starte med at lægge ud med at investere sine penge på en eller anden måde. Ja, det var bare sådan lige et... Og så er den noteret i USA. Den er noteret over i USA på det amerikanske marked. Godt. Og har det selv positivt ud. Teknisk er den opadgående, så ja, og banker på 16, som har været et modstandsniveau tidligere i år. Så den har klaret sig lidt bedre end det generelle marked, faktisk. Så, ja. Philip, hvad tænker du om Frej? Jamen, det er måske ikke så meget til Frej, men det er mere bare lidt den diskussion, Lars også åbner omkring, at man skal nok også bare anerkende, at der er så mange andre elementer end bare teknologien også, som bliver den drivende faktor for, hvem der ender med at vinde i sådan en game. Det er jo en sådan en investering, man skal have liggende i 3-5 over, som Lars siger, jamen, hvis man er bred nok i den sektor, jamen, så skal man nok ramme et eller andet. Men problemet er, at selv hvis du har den ledende teknologi som selskab, så kan der lige pludselig kan der komme en eller anden stor spiller og købe det op, og så er det game over, kunne du sige. Jamen, så har du fået en klækkelig premium, sikkert som investor, men så er det ligesom slut. Så det er også sådan lidt at prøve at pikke den der ene, som man tror, det er den, der bliver vinder. Det er næsten umuligt. Ja, enig. Godt. Vi bliver hos dig, Philip, fordi Jacob i Åben Rå, han kunne godt tænke sig at høre lidt, hvordan du ser på renter og inflation i 23-24, og hvordan du positionerer dig i forhold til lige præcis det. Og så spørger han så også lige et sidespørgsmål. At du kan næsten gætte, hvad det er, og du stadigvæk har... Formentlig noget med Patriot One. Præcis. vi starter lige med inflation og renter. Ja, Senest jeg var med i Millionærklubben, det tror jeg var i en gang i foråret, så det er efterhånden et godt stykke tid siden, og der havde vi Michael Friis med i studiet, og jeg var lidt mere kritisk omkring inflationen. Jeg troede, den ville bide sig lidt mere fast, end hvad Michael troede. Jeg tror, at det som har vist sig, er, at det er altså nogle kræfter, som er lidt stærkere, end vi lige havde troet. Der er ingen tvivl om, at, og det vidner måske også lidt om den stemning, der er i markedet lige nu, at vi i sidste uge kan se amerikanske indeks, der stiger med 7%, nærmest noget af det højeste, vi har set historisk, på baggrund af, at inflationen var 0,3 procentpoint lavere end estimaterne, og hold nu fast, 7,7% year on year, og stiger altså 0,4% på månedsbasis. Hvis man lige akkumulerer 0,4% op over 12 måneder, så lander vi altså stadig over 4%, og det er altså væsentligt mere end den langsigtede ambition for centralbankerne omkring 2%. Så lige nu er vi stadig i et marked, hvor tingene stiger. Der er ingen tvivl om, at hvis Fed gerne vil have renten, Fed Fund renten op omkring 5, måske over 5%, jamen så er der ingen tvivl om, at så kommer aktiemarkedet også til at bløde. Og den helt store forskel lige nu, hvis vi kigger tilbage på den tid, vi havde med Donald Trump som amerikansk præsident, der var han så aktiemarkedsfokuseret, at han havde aktiemarkedet som sin første prioritet, og så måtte økonomien lidt komme derefter. Joe Biden har lidt lavet Paul styre showet. Jamen, du får ligesom lov til at stå for tingene. Jeg skal nok holde mig i bag scenen. Og det har bare gjort, at nu er der et helt andet fokus på at få styr på økonomien, før vi har styr på aktiemarkedet. Så i min optik, så tror jeg, 5% tror jeg definitivt bliver sikkert. Jeg tror stadig, at vi får svært ved at få rigtig buk med inflationen. Jeg tror godt, at vi kunne begynde at kigge ind i en periode på de næste 3 år måske, hvor inflationen er signifikant højere, end vi har set historisk. Og hvis vi så skal have renter helt deroppe omkring, så er det altså ikke lige så attraktivt for nogle af de større investorer at være i aktiemarkedet, så vil de hellere ligge i obligationer, som Lars også siger. Så min hypotese er, jeg tror ikke, det bliver... I hvert fald den tid, jeg har været investor, nu er jeg jo stadig en ung fyr, jeg har kun været med i 7 år, men i den periode, jeg har været med, har vi været vant til, at alle korrektioner i markedet har været super hurtige, og vi har egentlig kunne sige, jamen, hvis markedet falder 10%, så skal vi bare købe, fordi vi ved ligesom, at der kommer et ordentligt spring op igen. Tror jeg ikke rigtig på mere. Der er ingen tvivl om, at jeg tror, det bliver nogle svære år som investor, man skal virkelig være dygtig til at navigere. Så det, som jeg i hvert fald investerer efter, er, at jeg tror, centralbankerne får svært ved at få bugt med inflationen. Jeg tror, de kommer til at hæve renterne op omkring 4-5%. Spørgsmålet er, om de pivoterer. Det afhænger af... Altså vender rundt vender og sætter rundt, renten altså, ned igen på et tidspunkt. Det, man kalder dovish, altså de bliver lidt mere lempelige i deres pengepolitik. Når de begynder at blive det, så tror jeg også, at aktiemarkedet får lidt mere medvind igen. Men jeg tror faktisk, det vil kræve en ny mand for bordenden over i USA, altså en ny amerikansk præsident, før jeg rigtig tror på, at den retning bliver signifikant forandret, end hvad den er lige nu. Ja, men det har vi vel også inden for de næste par år, Philip Gunst. Måske. Ja, vi får se. Men Philip, hvordan investerer du så igennem det? Jamen, jeg investerer egentlig efter en tese om, at jeg er lidt bange for, at det system, vi er i gang med at bygge, det ikke rigtig er holdbart. Jeg tror godt, at vi kunne se et ordentligt gok i nøden. Nu Nasdaq har været fra 16.000 ned til 10.000. Det er selvfølgelig allerede et stort spring. Jeg tror godt, at vi kunne se Nasdaq skulle ned og runde, hvis ikke bunden omkring 2020 corona bunden, så måske også længere ned, hvis det hele ligesom begynder at ramle og skramle, og vi får lidt en finanskrise eller 0,7-0,8 igen. Så jeg investerer egentlig lidt omkring at hedge mod den amerikanske dollar, kvæg mine investeringer i råvarer, som er eksponeret i US dollar, så hvis dollaren den svækkes, så bliver mine investeringer også positivt påvirket af det. Og så tror jeg, at jeg er måske lidt mere picky, end jeg har været historisk. Jeg er lidt mere snævert fokus, sørger for at sætte mig ordentligt ind i de cases, jeg investerer i, og så det er jo måske idiotisk, fordi du skal altid bruge likviditet til dine investeringer, men i virkeligheden anskue det lidt som det, vi vil kalde venture capital investeringer, altså i virkeligheden unoterede selskaber. De selskaber, jeg investerer i, er jeg i løbende dialog med ledelsen, og det gør, at jeg har lidt andet greb omkring, hvad selskaberne egentlig render og laver, modsat hvor at du bare investerer ind i noget børsnoteret, så skal du lidt tro på, hvad der bliver sendt ud i børsnoteret. Hvordan får du adgang til det, Philip, at investere i unoterede selskaber? Det gør jeg heller ikke. De er ikke unoterede. Okay. Så det er noterede selskaber, men det er nogle selskaber, som jeg egentlig anskuer som værende med en længere tidshorisont. Mm-hmm. Og derfor, lidt ligesom en venturefond, der venter du egentlig på, at der skal rejses kapital, og så kan du vælge at sige, men nu forlader jeg skibet, men det kræver, at der er nogen, der ligesom vælger at gøre det. Men det betyder egentlig bare, at jeg holder tingene længere tid, end jeg måske ville have gjort før. Da jeg startede med at investere, var jeg meget utålmodig, og der skulle det gå hurtigt hele tiden. Det er der sikkert mange unge, der godt kan relatere til. Mm. Nu er jeg egentlig, har jeg det fint med at sidde på bagsmæk i 2-3 år, følge en case og så se den udfolde sig. Du er blevet totalt lidt back på din gamle dag, Fie. Nå, men altså, det lyder til, at dine penge trods alt stadigvæk er investeret. Det er ikke sådan, så du tænker, der skal lige en stor bunke ud og stå som kontanter i en periode, til der falder lidt mere ro på det? Som udgangspunkt er jeg stadig fuldt investeret. Du vil sige, der kommer løbende kapital til, og jeg har altid noget kapital stående på sidelinjen til at kunne investere ind. Så jo, der er altid noget cash, men det er mere, hvis der ligesom går en bund ud af noget, og hvis Nasdaq skal ned i 8.000, så vil de selskaber, jeg er i, vil også blive ramt af det, og så bliver der gode suppleringsmuligheder, så man skal altid have lidt kapital. Og så Patriot One, som jo er en af de aktier, du talte en del om, da du var forvalter herinde, og det er altså noget, som lytterne husker, Philip. Lad os lige få en tur omkring den. Jamen, det er jo en case, der har, må man sige, forandret sig meget, siden jeg var med i Millionærklubben i 2018. Det er sikkerhedssystemer. Jeg må stadig sige, at jeg har intet problem med at forsvare den investering, jeg lavede i 2018. Jeg har fået meget røg for den. Jeg købte den i 2018 til omkring lidt over en kanadisk dollar. Den steg helt op til 3 kanadiske dollar i løbet af 2018, da jeg havde en portefølje herinde. Og så har det egentlig været på retræte siden. Den ligger og koster 56 kanadiske, altså 0,56 kanadiske dollar. 0,56, det er vel cents. Og har en markedsværdi på lige under 100 millioner kanadiske dollar, så det er jo et lille selskab. Det, de laver, er rigtigt, som du siger, sikkerhedssystemer. Det, der er smart ved dem, det er, i stedet for, at vi skal gå ind igennem de her store porte, som vi ser i lufthavne, som kan scanne, hvad vi har på kroppen, så er det egentlig bare en løsning, der sidder i væggen. Så når man skal ind på stadion, når man skal i teateret, eller når man skal i biografen, så behøver du ikke at lægge alle dine ting fra dig. Du går egentlig bare igennem, og så kan systemet selv finde ud af, gennem kunstig intelligens og radarteknologi, hvorvidt at du er en sikkerhedstrussel. Da jeg investerede i selskabet, der var man lige på kanten af at skulle kommercialisere. Man havde løsningen og mente, at det kunne blive fremtiden, og så skulle man egentlig ud og sælge det. Det, der viser det, var, at løsningen var nok ikke så klar, som den daværende ledelse troede. Så man for lidt over et år siden lavede man ledelseskift, fik en ny administrerende direktør ind, som har lavet lidt den samme rejse tidligere med et andet tech-selskab, har kommercialiseret med succes og gjort det til en stor millionforretning, og det håber man selvfølgelig også, at kan ske med Patriot. Der er måske endda sågar et milliard potentiale her. Det, der er sket nu, det er, at man har endelig en løsning, som er klar. Det er tydeligt at se, man har de sidste år har man lavet rigtig mange pilotprojekter i USA og Canada, og har også nogle skarpe aftaler med det offentlige USA. Det, der er begyndt at ske nu, er, at man har lavet et partnerskab med dem, der hedder Oakview Group, som er et amerikansk selskab, som har en stor portefølje af, ikke om man kan kalde det venues, men de har altså lidt ligesom vi har teater herhjemme, vi har fodboldstadions herhjemme, så ejer de en portefølje af stadions til forskellige sportsevents, til teater, til koncerter og så lignende. Og der er de begyndt at installere Patriot One løsninger rimelig bredt efterhånden. Og det er jo positivt. De er begyndt at sælge. De har en rimelig stor ordrebog på 6 millioner kanadiske dollars, har et kvartalsvis salg på, tror det er omkring 3 millioner nu. Så der begynder at rulle ting ind nu. Nu handler det om at skalere, og det er jo det, der tager længst tid, og det, der er sværest. Men der er ingen tvivl om, at de har fået foden ind, og det er super spændende. Når man kigger på nogle af deres konkurrenter, peers, nogle af dem, som vi sammenlignede lidt med tilbage i 2018, også blandt andet dem, der hedder Evolve, jamen så er det Patriot One, der faktisk har fundet løsningen og er den vindende spiller lige nu. Så det bliver spændende at følge dem. Jeg har den ikke selv mere. Mm. Jeg følger den tæt og kan godt lide at følge med i den. Jeg har jo lidt en kærlighed for den, og håber virkelig, at det bliver en succes, selvom jeg ikke er med i den, fordi jeg kan rigtig godt lide produktet. Men ja. Der er noget at holde øje med det i hvert fald. Lars Persson, over til dig. Vi skal kigge lidt på Lundin Gold, fordi at Claus Thomsen, han sidder og kigger på den sådan rent teknisk, og han spørger lige præcis dig, om den ikke har brudt op af en rektankelformation. Ja, nu er jeg jo ikke så god til de der tekniske analyse. Fortæl os lige, hvad betyder det? Jamen, den har bevæget sig vandret. Altså, den har bevæget sig vandret det samme niveau i rigtig, rigtig lang tid, faktisk nærmest siden 20. Så det er sådan bemærkelsesværdigt. Det har jo været en projektvirksomhed. De har jo gået det var faktisk også en, jeg købte ind i og håbede på, at de var lidt hurtigere, men det er jo nu, at de er gået i gang med at hive ting op af jorden. Det har været, så det bliver spændende, og guldet, man kan se, den er op at teste samme modstandsniveau som i 20, i februar-marts 20. Så jamen, de er endelig kommet i gang, og så må man så se, hvordan det skal gå med den. Den er faktisk steget 33% i år, så det er også fordi, at man er gået fra at være projektvirksomhed til at nu endelig hive noget op af jorden, men ja, de har jo ikke så mange huller, undskyld mig udtrykket, kaminer at grave i. Så det er altid det der, hvor måske skal man prøve at vælge nogen, der har flere skakte end bare et enkelt projekt. Men ja, kan guldet stige, så er der sikkert også spændinger i den i hvert fald. Så, ja, det kan det godt. Ja, ja. Spørgsmålet er, om det gør det. Ja, Philip, vi bliver lidt i guld, og du må også gerne mene noget om Lundin Gold, hvis du har lyst til det. Men altså, der er nemlig en lytter. Det er en anden Philip. Han er fra Fredensborg. Han spørger om Cabral Gold, som er en af dem, som du også har talt om herinde i klubben, så vidt jeg husker. Det er en kanadisk aktie, den har tækket kun TSX. Hvad siger du til den? Ja, Cabral, et selskab, jeg også har været forelsket i de sidste par år og stadig sidder i. Det er jo sådan en case, som har været, når man så kigger og zoomer ud, siden jeg var med, jeg købte den faktisk til 0,25. Første omgang, den koster 0,20 lige nu. Og er ramt af, at det er et lille bitte selskab. De har en markedsværdi på 31 millioner kanadiske dollars, så det er jo, der er vi helt ned i en virkelig i småtingsafdelingen. Den var op at koste 88 cents for nogle år tilbage, og er faldet tilbage der. Det, der egentlig er årsagen til, at den er så hårdt ramt lige pt., er to årsager. Dels så nu begynder jeg også at snakke om olie. Guldselskaberne, når guldprisen kommer ned under 1.800 dollars per ounce, så begynder man at skære omkostninger, simpelthen som nogle af de her små selskaber, de har jo svært ved at skulle rejse kapital, specielt i det her marked, hvor renterne er høje. Så derfor så skærer man virkelig i bund, og de har haft et rimelig aggressivt boreprogram de sidste par år. De har jo et depot i Brasilien, der hedder Cuicui, tidligere kæmpe, kæmpe stort depot under den helt store guldrush tilbage i 80'erne, og har egentlig over 1 million ounces guld bevist allerede, og bor et kæmpe, kæmpe distrikt ud. Har en nabo, et nabodepot, som faktisk er gået i produktion, så der er helt sikkert guld derude, det handler bare om at finde det, men når guldprisen er hernede, så fjerner man egentlig alle sine boremaskiner, skulle jeg til at sige, og det gør, at jamen, så er der ikke så meget upside tilbage, og så har den administrerende direktør, som selv er meget tungt investeret, Alan Carter. Han har måske været lidt for optimistisk i forhold til, hvornår han ville rejse kapital. Vi var en del investorer, som råbte og skreg på, da den toppede omkring de der 80 cent, at det kunne være, at han skulle til at rejse noget kapital, så udvandringen den blev væsentligt mindre, men han troede på, at nogle af hans boreprogrammer, de kunne blive til lidt mere, end de måske er blevet til, og det har sat sig i kursen samtidig med, at det generelle sådan sentiment i guld har været faldende i 2022, takt med, at dollaren er steget så meget, som den er, så det har været en sådan lidt en, der har trukket tænder ud. Jeg har ikke tænkt mig at sælge den. Jeg har luet lidt ud af den, af den årsag, at der har været andre cases, jeg har troet mere på. Og så fordi, at jeg synes, Allan, den administrerende direktør, har bevist, at han måske ikke har det strategiske overblik, som han skulle have som administrerende direktør. Men Philip, hvad med Lundin Gold? Har du også en kommentar til den, eller er det en af dem, du kigger på? Det er faktisk ikke en af dem, jeg kigger på. Okay. Jamen, så lader vi det blive ved det. Så kom vi omkring Cabral Gold og Lundin Gold, som henholdsvis Philip og Claus havde skrevet ind til os om. Vi hopper videre til Norge, hvor vi skal kigge lidt på Asetek. Det er en lytter, der kalder sig Highlander Jan, der skriver ind til os. Han kunne godt tænke sig at høre om, hvad vi synes om den. Han kan ikke forstå, at de laver køleudstyr til CPU'er med mere, skriver han. Han kan ikke forstå, at den bliver ved med at falde 60% på et år, når dens tal ser så gode ud. Lars Persson, har du noget bud på det? Nej, det har jeg egentlig ikke. Det er ikke en af dem, jeg fulgte. Det var jo en aktie, der blev totalt hypet tilbage i under coronaen, og også under 16-17, hvor aktien gik fra lige under 20 til 120, og vi så nogenlunde samme bevægelse. Så der, Svendsen, jeg spørger altid, hvad han spurgte jo her sidste gang, om min sens kunne blive en kamel. Her har vi da i hvert fald en kamel, hvis man ser på kursudviklingen, i hvert fald altså to pukler, og så er vi nede igen. I går, der solgte systemet system er, som også er sådan noget luft, ting og sager at køle. De solgte faktisk noget systemer til Panasonic, så jeg har ikke noget svar på det. Svendsen var også lun på den på et tidspunkt. Jeg ved egentlig aldrig, om han fik købt den herinde i en kort overgang. Det tror jeg ikke. Gjorde. Gør det. Men man har måttet jo skifte den igen. Jeg skal ikke sige, hvad der er galt i firmaet, men det er måske en, man skal holde øje med. Det kan jo blive en tredje pukkel. Hvad det dyr så hedder, det ved jeg ikke. Men så kan det opstå. Er jo danske aner. Det er jo det. Det er jo dansk. Det er jo dansk. Har du noget bud på, Philip, hvad der sker? Altså, det er jo selvfølgelig et år, hvor der er meget, der er gået galt, og jeg ved ikke, hvordan de ligger med deres gæld og sådan noget. Hvis de har meget gæld, så kan det godt være det, der spiller ind. Jeg tror faktisk ikke, det er så meget deres gældsposition. Der er ingen tvivl om, at de har et negativt tab. De har en... jeg tror, de brænder omkring 5-6 millioner, dollars om året lige pt, og har en omsætning på et sted mellem 50 og 52 millioner dollars på en market cap på 367 millioner norske. Så det er jo ikke fordi, det er voldsomt, men ingen tvivl om, at du selv siger CPU'er, måske tech, kan man godt kalde det lidt tech, i hvert fald. De er i hvert fald, jeg tror, at de sådan industrimæssigt, så bliver de associeret med tech, og det har jo bare været et grimt sted at være. Så tror jeg, at de har prøvet, og det virker, nu læser jeg lige deres regnskab igennem, det virker til, at de har været inde og forsøge at reducere deres omkostninger. Det er jo også bare et udtryk for, at man prøver at skære lidt ind til benet, men de er faktisk lykkedes her i Q3 med at hæve deres bruttoavance med 3% sammenlignet med sidste år. Så det er jo ikke fordi, at altså 42% bruttoavance er jo ganske pænt, så det er jo en forretning, der har et stærkt fundament, og de har også været at finde på børsen længe, men det er klart, når man har været helt op omkring kurs 100 i lige inden corona, og så nede 14 nu, så, så gør det ondt. Så det er. Nå, jeg gemmer den også lige lidt i baghovedet og svinger den forbi Lars Svendsen på et tidspunkt, hvis han, jeg kan ikke huske, om han har den stadigvæk. Det har han ikke. Altså, men det kan være, han har den derhjemme, det ved vi ikke. Han får lige lov til også at mene noget om den på et eller andet tidspunkt i løbet af næste uge, når han er med i klubben igen. Vi skal lige til Aarhus, hvor Rasmus han sidder og godt kunne tænke sig, at vi kiggede på semiconductor-segmentet. Han er i tvivl om, hvilken hest man skal satse på, hvis man gerne vil ind i lige præcis det. Er det bedre at gå efter ASML, som jo laver maskiner til flere producenter, spørger han. Så rammer man jo sådan set hele markedet uden at satse på enkelte firmaer. Philip, semiconductorer, de har haft det ganske svært, men nu her med de seneste regnskaber, der ser det jo sådan set meget godt ud. Der har der været et par pæne kursopture. Er den helt store konge af investeringsverdenen. Han synes jo efterhånden, at semiconductor er blevet så attraktivt, at han i hvert fald har taget en kæmpe stor position i Taiwan Semiconductor. Så det kunne godt være, at det var ved at være et sted, man skulle til at kigge hen. Der er ingen tvivl om, det har fået rigtig meget tæsk. Både Nvidia, AMD har virkelig, virkelig haft et svært år, men også selskaber må vi også bare kende over det sidste måske halve og ti, at det har været, altså det har nærmest været det, man skulle være. Det har virkelig været en boomende forretning. Nu tror jeg måske lidt, og spørgsmålet er, hvor mange der er plads til det. Lige nu har vi jo netop de to, altså Nvidia, AMD, og så har vi Taiwan Semiconductor, alle sammen med kæmpe milliardforretninger. Spørgsmålet er, om man lidt skal placere sig bredt og så lidt, apropos tilbage til vores snak omkring Freja, og det her med at måske ikke vælge vinderen, men bare sørge for at være i industrien. Der kan man så sige, Buffett han er gået efter den ene af dem. Men altså, kunne ASML så være, det hollandske selskab, kunne det så være en måde at gøre det på, Philip? Det er jo faktisk en måde, som Michael Friis han benytter her i klubben. Ja, det kunne det sagtens være. Jeg kender faktisk ikke ASML, så jeg må være svarskyldig på det. Lars Persson, hvad siger du til semiconductor her nu? Ja, men det ser jo spændende ud, endelig. Og man kunne bare tage en bred ETF, altså bare for at spille det sikre eller det kedelige kort, sådan der tager nogle semiconductor. Der findes nok nogen, jeg har ikke lige nogen i hovedet, men det kunne da være, at jeg skulle gå hjem og grave lidt i bunken. Så får du selvfølgelig også lidt skidt med, fordi den går bredt nok, men du får også kanelet på toppen, så og igen, det der med at sidde og vælge vinderne, når man har en begrænset formue, som også private investorer, og så lige pludselig, så ryger vi den gryde, at vi måske ligger overeksponeret i den sektor, og så lige pludselig, så kommer der et dårligt kvartal eller to, og så har du fået trukket noget ned om haserne, som man ikke skulle. Så nej, det vil jeg vil nok godt måske hellere tage en sikker ETF og køre den på den måde. Det er også en måde at gøre det på. Vi skal videre til Ole, som altså spørger lidt ind til den måde, vi taler på. Fordi han siger, hvad er størrelsen egentlig på en portion aktier. Det taler I meget om, men kan I ikke være lidt mere konkrete? Det kommer jo an på, at det er en formue. Altså, det hele afhænger jo af, altså, at møder du et menneske med en million, så når du taler om en portion, så du skal jo helst dele det op i sådan en 15 aktier eller sådan et eller andet. Eller, og hvorimod, hvis du kommer med til en ung studerende, der sidder med, lad os håbe, han har, eller hun har 25.000, så skal de jo måske kun have 3-4 aktier, og så en portion aktier er jo forskellig fra, hvor du er i din livsbane, og hvor stor din investering er. Og hvis du spørger ATP, så er det en helt anden portion aktier, de går ud og køber og positionerer sig. Så det er lidt forskelligt for, hvor du er, tænker jeg, i din bane. Og det samme er, når jeg rådgiver mine kunder. Jamen, har jeg en kunde, der har en million, jamen, så er det nogle størrelser, vi kigger på, og er det nogle med tocifrede millioner, så er det nogle andre portioner, vi kigger på. Så på den måde, så bliver verden forskellig. Nej, så heller ikke der er der ikke knivskarpt og klart svar. Nej, der er ikke nogen facitliste på det her. Philip, har du sådan en idé om, hvad en portion aktier er? Du ved ikke, fordi du behøver at afsløre din private økonomi, men hvad giver mening? Jeg tror, at en ting er hele det her omkring formuestørrelsen. Noget andet er jo også omkring, hvor meget tillid har man til det selskab og den investering, man laver. Nogen har nogle regler om, at man ikke går over 5-10% af sin formue og ligger i et enkelt selskab. Men det er også typisk personer, der har lidt mere rut med. Da jeg var studerende, der kiggede jeg meget på, hvad var kutagerne, hvor var det ligesom, det begyndte at give mening i forhold til, hvilket afkast skulle jeg egentlig kunne lave, for bare at tjene quotation hjem. Så jeg tror, at det er i hvert fald, hvis man har en lille portefølje, vil jeg sjældent gå ned under 10.000 kroner per position, fordi så begynder du at blive spist op af gebyr. Når man har, lad os tage en million som eksempel, så vil jeg måske kigge på 50.000, som ligesom værende et sted, hvor så har du sådan 5% position. Det er en rimelig solid position, men man kunne også sagtens være, jeg er også lidt mere risikovillig, men jeg har nogle meget store positioner, som fylder en meget stor del af porteføljen, så det er også lidt efter, hvor risikovillig man er. Lars? Jamen, det har jeg jo også herinde i Millionærklubben, hvor jeg lader mine venner løbe, kan man sige, indtil at de lige pludselig begynder at teknisk bevæge sig den anden vej. Ikke? Altså, jeg havde en KT, som lige pludselig udgjorde over 15% af min samlede portefølje. Jamen, normalt så køber jeg ind, så de ligger omkring en 10%. Ikke? Nu kan du se, min BWLPG, de ligger med 15% og er klart den største aktiepost, jeg har i. Så har jeg Subsea 7, som er 10%, og så har jeg en KT, som jeg jo bragt mig ned, som nu kun er 9%, men BW, den skal jo bringes ned, fordi at hvis den falder kraftigt, så ødelægger den jo mit gode, eller mit dårlige afkast, kan man sige, eller i hvert fald mit afkast, så der skal jeg jo holde meget øje med det, og det er der også mange investeringsforeninger, de professionelle, der gør, at når de må kun ligge med maks 10% i en aktie, så de kører måske 7-8%, og så reducerer de løbende, hvis kursen bliver ved med at stige, og nogen, de får bare den lov til at løbe, det kommer lidt an på, hvordan tingene er sammensat, jo ikke? Så det skal man jo også huske. Yes. Mads I. Holte, han vil gerne omkring Skistar. Det ser ud som, han har ret godt styr på den, så hør lige med, fordi han har skrevet en lang sms. Han skriver, Lars, din gamle favorit Skistar kom med regnskab forleden. Rekordresultater og fortsat høje forventninger, blandt andet baseret på fin forhåndsbooking. Læg der til gode indikationer rundt omkring om, at vi bruger i Skandinavien stadig mange penge på og gerne vil opleve lidt. Tænk på DFDS passagertal og kursen på svenske kroner er også meget favorabel for eksport og indgående turister. Men Skistar-kursen hænger altså stadigvæk lidt. Er den ikke ved at være meget billig, spørger han altså. Fuldstændig enig. Det, som de selv konkluderer på hele det her, sådan som jeg i hvert fald opfatter, det er, at de er bange for afbookninger. Altså, man kan stadigvæk ringe op til Skistar og sige, prøv at den der tur, I har booket i salen, eller nogle af deres andre steder. Ved du hvad, jeg kommer ikke, fordi at jeg har ikke råd til benzinen, og du ved, så videre. Så det er de bange for. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sad også og kløede mig lidt i nakken og tænkte, det var da mærkeligt, den falder tilbage. Men det er jo hele turistindustrien, altså min egen Scandic Hotels, uden jeg skal slå på trummen, jeg kan sparke mig lidt selv over skinbenet, for jeg er der stadig. De har jo måned for måned nye tal om, at de har fået booket flere værelser. Altså de holder stadigvæk den her høje bookning af værelser. Så folk tror bare enten ikke på det, eller de siger, lige om lidt, så kommer det store skvulp, fordi så fremmelder vi os det, så skal vi ikke på tur mere, så skal vi bare sidde derhjemme og spille bingo og sorte pære med hinanden, og så må vi så se, hvor den ender. Det er det, der er casen i øjeblikket, og hvis man ser på rigtig mange af de der turistvirksomheder, så er det faktisk det. Selv flyselskaberne siger jo, at de får gode bookninger, men vi tror ikke på det. Så det må vi bare erkende, at markedet er sådan lidt tilbageholden. Men de taber ret mange penge. Jamen, det gør de i et kvartal. Det er, fordi du ser det dårlige kvartal. Du skal over på den anden side, der hvor de tjener pengene. Altså, der er et kvartal, hvor de tjener virkelig mange penge hen over vinteren og sådan noget. Og det gode ved de her er jo, at vi ikke længere bare bruger deres steder om vinteren. Det er jo også blevet sådan nogle sommer, hvor vi tager på hike, vi tager på mountainbike-ture, vi tager på vandreture, vi tager på klatreture, vi tager på kanoture. Jesus, du er aktiv langt der. Nej, men de har jo... Slet ikke hjemme. Nej, jeg leger mit hus ud. Nej, men det, der er jo det gode, det er jo, at fra bare at være nogle hytter, der stod hele sommeren og ikke blev brugt, så har man fundet ud af at bruge den her industri, og det samme er også i Østrig og andre steder. Man har simpelthen fundet ud af at bruge sine forretninger meget mere, og på den måde tjene lidt flere penge. Så, ja. Okay. Kasper fra Nørrebro hopper vi til nu. Han kunne godt tænke sig at få et godt råd til, hvornår man skal tage gevinst hjem, og det er jo faktisk noget, som ikke nødvendigvis er super let, selvom det måske lyder sådan. Han står faktisk til et par flotte gevinster, blandt andet takket være klubben her, skriver han, men han har haft svært ved at vurdere, hvornår han skal tage stikket hjem på stadig stigende gevinster. Vil egentlig gerne prøve at surfe på enkelte aktier, blandt andet Norden-aktier, som ofte har bølgetoppe, men er det en dårlig idé? Philip, altså, har vi nogen gode råd til, hvornår man skal tage gevinsterne hjem? Jeg tror, jeg spiller lidt modsat af, hvad Lars siger. Lars siger det her med, at man skal lade sine vinder løbe, og så må man vurdere, når ligesom trenden den ændrer sig, om man skal steppe ud der, fordi at det er en anden teknisk case efterhånden. Jeg tror, jeg tager lidt mere løbende, lidt afkast hjem. Jeg er nok også blevet brændt lidt, som jeg skulle til at sige som barn, men tidligt i min investeringskarriere i hvert fald, har jeg brændt mig på, og jeg har været oppe med så 300% afkast i nogle selskaber, og så lige pludselig så er der kommet en eller anden lortenyhed, og så lige pludselig så har du minus 80% afkast i den, og så har du siddet der med håret på postkassen. Så jeg har nok lært lidt af det, og så tager jeg nok løbende lidt hjem, og når det stikker sådan helt af, så lader jeg egentlig bare mit indskud løbe. Så når vi har lavet måske over 100% afkast, jamen så har jeg taget alt afkastet hjem, og så får mit indskud egentlig bare lov til at løbe og følge positionen, og så hvis vi bliver trætte af at være inde, så kan vi sælge igen. Så jeg tror, det er meget individuelt, også om man er langsigtet investor. Hvis man er meget langsigtet, så kan man jo lade tingene løbe over tid, og så er man jo ligeglad med, om man har lavet 5, 10 eller 100% afkast, fordi så er det jo den langsigtede case, man kigger på. Så skal man mere ind og vurdere, jamen, er der nogle ting, der ændrer sig undervejs fundamentalt. For mit vedkommende har jeg en rigtig god mavefornemmelse, og jeg sover godt om natten, og jeg kan se, okay, jamen her, der har jeg måske tjent 25%. Det er sgu egentlig meget godt på en måneds tid, Philip Gunst. Lad os tage lidt afkast hjem, og så allokere pengene et andet sted, og så kan resten få lov til at løbe. Og så tror jeg, at det, der måske er endnu vigtigere til den historie, er jo ikke kun, hvornår tager man afkastet hjem, hvornår skærer man også sine tabere fra. Mm. Og det er i hvert fald psykologisk måske det sværeste. Det, jeg stadig kæmper mest med, er ligesom at sige, jamen, hvis man har en rigtig, rigtig stor tro på casen, er man så bunden af i at sige, jamen, jeg kan ikke tage fejl. Jeg bliver siddende her, indtil jeg har minus 99% afkast, som i Orphersheim, eller sælger jeg rent faktisk med et stop loss lidt tidligere. Og der kæmper jeg stadig med, specielt fordi jeg måske investerer i nogle lidt mindre selskaber. Hvor er det der niveau, hvor man kan sige, nu er du ved at blive for naiv? Jeg tror, hvis det var nogle større selskaber, så ville jeg måske sige et sted mellem 10-20% var det rigtige niveau, ligesom at sige, okay, skal man lige genbesøge nu? Jeg tror, for mit vedkommende kan det godt være lidt lavere, fordi der også er en højere volatilitet, og det er man også nødt til at forholde sig til, fordi hvis man har et for stramt stop loss, og du har selskaber, der stiger 10-15-20%, nogle af de her guld og sølv mine aktier, når guld eller sølvprisen stiger bare 2-3%, så er der så høj en beta, altså en, man kan sige en gange procent multiple, du ganger på den udvikling, som den underliggende råvarepris har, som gør, jamen så kan sådan en guld- eller sølvaktie stige med 30% på en dag, og lige så vel kan den også falde 30%, og hvad gør du så? Så har du haft et stop loss for tidligt. Jamen, det er også super ærgerligt, at man bliver kottet ud der for tidligt. Ja, klar. Nå, men det er jo altså en af de svære ting. Det er sådan set ret let at købe aktier. Det er meget sværere at finde ud af, hvornår man skal sælge dem. Lars Persson, har du nogle gode råd til det? Jamen, ja, man prøver jo at sætte et eller andet stop loss, men det hele det psykologiske kan jo godt drille en. Også fordi i den seneste tid er det gået utroligt stærkt. Så altså et godt eksempel her, inden jeg sad og købte nogle Carlsberg i starten af sommeren, tænkte jeg, det skal nok gå. Der er festivaler, og vi hygger os og sådan noget. Jeg sælger, når den kommer op i 10%. Bingo. Da sommeren var over, så var den op i 10%. Ja, men skulle vi ikke lige give den det sidste? Ah, greed is good, Lars. Ding, altså. Ja, ja, ding-ling-ling-ling. Inden vi fik set os om, så var den nede med 8. Ah, men jeg sælger ved 7. Så kom jeg tilbage, så var den nede i minus 6. Du vælter ikke ud af kanoen nogle gange, når du får de ture der. Ja, så lige siger, jeg har 2% point. Det er det. Og så lige pludselig, nu ligger den med at have et afkast på 2. Øvse bøvse. Altså, Lars Persson, du overholdt ikke din egen. Og det er jo nogle gange det, der er problemet. Hvis du havde nu haft en lille computer, du havde programmeret og sagt 10%, Lars Persson, så var du solgt ved 10%. Så altså, det er hele det der. Og når jeg ser mine kollegaer, så er det jo det der disciplin, disciplin og disciplin. Mm. Og det er jo det, der er disciplin. Men vi er jo så udisciplinerede som mennesker, som man tror bare fanen. Jeg cykler også lige over til over for rødt hernede. Nej, fordi det der, gør det der er jo ikke nogen alligevel, der står og lurer, når man ved det, og så videre, og så videre. Så vi er jo udisciplinerede, og det er det, der afviser eller viser sig i aktiemarkedet. Vi er simpelthen for dårlige til at gøre det. Så, jeg synes sådan set, Lars Persson, det kan godt være, at I er udisciplinerede. Nu siger jeg I, fordi jeg er selvfølgelig meget disciplineret. Yes, men jeg synes faktisk, I er meget gode til at sige en gang med, at måske skal man lige tage overkrøderne af. Altså måske skal man lige tage noget af gevinsten hjem, og så kan man også stadig ligge og hygge sig med lidt af det. Nå okay, siden den drøner afsted for os. Vi skal lige nå i hvert fald et enkelt spørgsmål her. SSAB, Ivan Frost i Gentofte, han kunne godt tænke sig at høre, hvad I synes om den store svenske stålproducent SSAB. Den går kun opad, skriver han, men hvad med recessionen, som truer derude? Jamen altså, undskyld mig, hvis jeg skal tage den, så er der et land, der er fuldstændig mere eller mindre udbumpet i Europa, og vi skal have sat en masse vindmøller op, og vi skal så videre. Jeg ærger mig over, at jeg ikke selv har fået købt den, og jeg sidder faktisk hver dag og siger til mig selv, husk at købe SSAB, og jeg har stadig ikke fået trykket på købsknappen. Jamen altså, det kan godt være, der kommer en recession, men vi alle sammen, vi har lovet Ukraine, og den dag krigen stopper, og jeg ved ikke, om det bliver i morgen, eller om det bliver hvornår, men er der sunshine i land, der skal bygges op der, og vi alle sammen, vi står klar med stål og tømmer og cement, så jeg tror, at jeg tror, det skal yderligere op. Ja, samtidig har du USA, du har Indien og du har Kina, som har de største infrastructure bills nogensinde, så de skal også til at bruge en masse stål. Det er også derfor, min største position, det er faktisk en producent af det, der hedder Met Coal, som er det, du bruger til at producere stål med. Colonial Coal hedder det, ticker koden CAD, er min suveræn største position, fordi stål kommer vi til at skulle bruge rigtig, rigtig meget af de næste år. De herrer, vi skal til at finde ud af, hvem der har vundet koppen, og I får lov at bestemme, fordi at, ellers så tager jeg jo bare den sidste, som I plejer at sige til mig. Så lad os lige høre, det som det handlede om i dag, det var Orphazyme, det var Frej, det var Randa og Inflation og Patriot One, Lundin Gold, Cabral Gold, Asetek, Semiconductors, hvad en portion aktier består af, det var Skistar, det var gevinst, hjemtagning, og så var det altså SSAB. Er der nogen, som I synes lige springer øjnene? I og med Philip er gæst, så Semiconductors. Semiconductors, ja, det vil sige, det er altså Rasmus, som får en kop i dag. Vi sørger selvfølgelig for at hive fat i dig, Rasmus, og så får vi sendt den kop afsted. Og husk nu også, at selvom vi snart skal til at slutte her, den her udsendelse af Millionærklubben ugens sidste i hvert fald, så er der altså meget mere Millionærklubben at hente derude på nettet. Lige om lidt omkring kl. 11, så uploader vi nemlig det interview, som jeg har lavet med FLS's CFO. Han hedder Roland Andersen, og ham havde jeg altså i studiet til en snak om alt det, der ikke har med aktiekurser og nøgletal og alt det der rasende kedelige, som vi ellers taler om normalt her i klubben. Det er strategi, det er kultur, det er meget mere. Roland Andersen er altså i vores Millionærklubben CEO Special, som løber af stablen her fredag cirka kl. 11. Hold øje med Facebook-gruppen, der kan du altså se, hvornår den bliver uploadet. Lars Persson, vi skal lige en tur omkring markedet her, inden vi helt skal lukke. Vi har lige et minuts tid at gøre godt med. Hvad sker der egentlig derude? Jamen, vores marked hænger en lille smule i tårne, og det er jo blandt andet med AP Møller, der suser lidt ned. Du har Vestas, der falder også lidt i dag, så det er nogle af dem, der trækker igen store nord og også med til at være der. Og så, sjov nok, vores Orphazyme er jo igen, det er sådan en penny share, og det er måske derfor, nogen lægger mærke til den. Det er sådan en, der flyver lidt op og ned, og der skal man jo, som sagt, vi har været lidt inde på det. Pas på, det er en pengekasse, og så talte jeg lige, at den der NeoSearch, det var vist mere 8-9 år, der gik før, at der måske næsten 10 år, før der, der kom noget nyt spændende i forretningen. Så tålmodighed, ikke? Ja, det er virkelig tålmodighed, hvis man skal blive der. Men resten af Europa er faktisk i plus. DAX'en er over i 14.300, så det er jo helt fantastisk, og det svenske marked er også oppe. Så og hvis vi går lige, har jeg lige et sekund mere, så kan jeg lige gå til det amerikanske marked og se, om vi har nogle amerikanske futures i plus. De ligger faktisk rundt nullet, så det er ikke, fordi USA er sådan lidt voldsomt i plus. Så vi klarer os for os selv i dag i Europa, så det er jo egentlig meget rart. Jo, og det er finansaktierne, der trækker op i det danske marked. Mm. Danske Bank og Tryg og Nordea ligger altså også i plus, og det er jo sikkert på den her snak om højere renter. Mm. Så kommer der lidt medvind til dem. Nå, medvind, det har vi desværre ikke mere af her i programmet. Vi skal til at lukke ned. Philip Gunns, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig igen. Det er så dejligt, at du gider at besøge os stadigvæk en gang imellem. Lars Persson, det er også så dejligt, at du er med. Right. Tak til alle jer, der stillede spørgsmål her ind til programmet. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag allerede, når klokken den er 9.06. Rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.